Одна половина вулицы у тым баку, адкуль павінен пад'ехаць тралейбус, была асветленая нясмелым пакуль сонцам. Так бывае позняй восенню, калі сонца то зырка блісне, то зусім схаваецца. Але паступова паласа шырэла, святлела, набягала сюды на прыпынак. Вось сонечны прамень зіхнуў, адбіўся ад пярэдняга шкла тралейбуса, які выплыў з-за павароту. Вось тралейбус спыніўся, густа плюхнуўшы вадой з калюжыны на ногі тым, хто тоўпіўся блізка. Вось натоўп паваліў яго, аж затрашчалі дзверы, а сонечная паласа пабегла і пабегла сабе далей, заліваючы святлом паўгорада. Вінярскі пастаяў, паглядзеў на тралейбус, уявіў, як яму будуць наступаць на ногі, запэцкаюць плашч, будуць дыхаць у твар, будзе пахнуць спяцоўкамі і прэлымі парасонамі. Павярнуўся і пайшоў пехатою, як рабіў не раз. Ісці было далекавата, праз увесь праспект, ажно ў Вяснянку. Затое цалейшыя былі нервы і дарогою добра думалася. Вінярскі расшпіліў плашч, дастаў цёмныя акуляры, мокры тратуар блішчэў пад сонцам, і пайшоў няспешна, трымаючыся далей ад краю тратуара. На мосце праз свіслач ён закурыў, перагнуўся, стараючыся не запэцкацца аб мокрыя чыгунныя парэнчы, папляваў уніз, цэлячы слінаю ў качку, якая плавала і нырала блізка каля моста. Пакуль стаяў, яго прамінулі двое п'яных, ішлі хістаючыся, трымаючы пад рукі адзін аднога, і пранеслі за сабою свой адмысловы пах. Вінярскаму зрабілася гідка, і ён павярнуўся, каб зірнуць ім услед, і ўбачыў, што і п'яныя спыніліся і глядзяць на яго. Ён абышоў іх, і зноў той жа пах. Вінярскі не любіў людзей, і гэтых п'яных, і тых, каго ён цяпер абганяў, і тых, што яго абганялі, і тых, што панабівалі сабою, як селядцы, бочкі, аўтобусы і тралейбусы, і ездзілі ў іх туды-сюды па праспектах і вуліцах. Ва ўсіх вачах, што на яго глядзелі, ён чытаў толькі прасцейшыя жывёльныя інстынкты: убіцца, уплішчыцца ў тралейбус, дабрацца да ларка, да таннага разбаўленага піва, набухацца, атупець яшчэ больш. Гэта ў мужчын. У жанчын, растаўстелых да 40 гадоў, як пацукі на кармавых дражжах, дапасці да нейкай чаргі, адстаяць, пасварыцца, схапіць урэшце ў руку чаканую сінюю палку крухмальнай варанай каўбасы, ад аднога выгляду якой нармальнага чалавека павінна зблажыць. Згадаліся раптам свае пацыенты з загноенымі дзіркамі на руках і нагах, з пакрыўленымі, няправільна зрослымі пасля пераломаў касцямі, з запухлымі, перакошанымі рожаю тварамі, з выродлівымі, як шары, фурункуламі. І ў гэтых вачах тое ж жывёльнае: выратуй, пазбаў ад болю, выпусці гной, накладзі швы, здымі рожу, каб зноў мы маглі піць сваё піва і стаяць у чэргах па сінюю каўбасу. Вінярскаму прыйшло ў галаву, што з яго можа атрымацца добры хірург. Ён ніколі не пашкадаваў ніводнага свайго пацыента, заўсёды адчуваў да іх толькі агіду. Яны былі для яго менавіта пацыенты, а не жывыя людзі. А гэта добра. Усе вялікія ці проста добрыя хірургі, якіх ён ведаў ці пра якіх чуў у інстытуце на лекцыях, былі жорсткія. «Там мне гэта прыдасца», — падумаў ён. «А тут трэба больш практыкавацца, набіваць руку». Павярнуў на праспект любімае сваё месца — шырокі, прыгожы, абсаджаны каштанамі, з кветкамі ў клумбах паўз тратуар. Вінярскі любіў гэты праспект яшчэ і таму, што тут хоць зрэдку, дзе-небудзь каля планеты ці юбілейкі, можна было пачуць чужую мову і ўбачыць сапраўдных, свабодных, шчаслівых і багатых людзей. Ён ішоў паволі, пазіраючы вакол і прыслухоўваючыся, і сапраўды раптам каля газетнага кіёска пачуў англійскую мову. Мужчына ў белых шортах, у белай кашулі і ў белым гальштуку, у цёмных акулярах паказваў на нешта ў кіёску сваёй сяброўцы, маладой жанчыне, таксама ў шортах з фотаапаратам у руцэ, і абое смяяліся. І вочы ў жанчыны чыстыя, бестурботныя, і смех у абаіх дзіцячы і бестурботны. Вінярскага нібы працяло токам ад гэтага смеху, а жыло раптам у душы таксама нешта чыстае і светлае, і захацелася абняць гэтых людзей, узяць пад руку жанчыну, ісці разам з імі некуды і ні аб чым не думаць. Але хутка ён апамятаўся, прыгорбіўся і пайшоў хутка, ні на кога ўжо не гледзячы. Толькі сярод такіх людзей я сам адчуваю сябе чалавекам, значыць, мне і трэба быць увесь час сярод іх, думаў ён. Але гэта даўно было зразумела, не тое, нешта не тое. І Вінярскі паспрабаваў адпусціць у сабе тую струну, якая з самай раніцы пасля расказа Стэльмаха звінела ў ім і ўсё накручвалася і накручвала на сябе нейкія пабочныя думкі і пачуцці, перашкаджаючы думаць пра галоўнае. Паспрабаваў адпусціць гэтую струну і ўдалося, і выплыла Стэльмах. Грошы, замежная клініка, дзве цагліны ў дыпламаце. Але што яму, Вінярскаму, да гэтага? І ён зноў захацеў закруціць струну, не думаць пра Стэльмаха, а марыць пра самае сваё запаветнае, чым жыў з дня ў дзень вось ужо колькі гадоў яшчэ з інстытута. Не, гісторыя Стэльмаха вельмі цесна на гэтыя мары накладвалася. Вінярскі мусіў прызнацца сабе, што гэтая гісторыя ўсхвалявала яго, выбіла з душэўнай раўнавагі. Вядома, не сваёй таннай меладраматычнасцю. Вінярскі сапраўды не помніў ніякай Стэльмахавай дачкі, увогуле не верыў ніводнаму слову Івана Змітравіча. Але ж грошы былі, былі ж дзве цагліны даляраў. Гісторыя ўсхвалявала Вінярскага тым, што ў ёй праглядвала упартая мэтанакіраванасць чалавека, які ў нешта моцна верыць і любымі сіламі і сродкамі стараецца дабіцца гэтага нечага. Вінярскі раптам зразумеў, што яго непакоіць. Зайздрасць. Яму было зайздросна і крыўдна, што акрамя яго ёсць яшчэ людзі, якія нечага ад жыцця хочуць, а тым больш такія, як Стэльмах. Гэта была інстынктыўная крыўда і ўрэшце злосць маладога самца, што вынайшаў спосаб збіваць бананы з дрэва палкаю і раўніва хаваў сваё вынаходніцтва, пакуль знянацку не ўбачыў, што і другі самец, слабы і ўжо непрыдатны для размнажэння, таксама карыстаецца такою ж палкаю. Яшчэ ў час вучобы, некалькі гадоў назад, калі на адным з экзаменаў Вінярскаму ні за што паставілі тройку, толькі з-за асабістай непрыязнасці да яго выкладчыка, ганарысты крыўдлівы хлопец вырашыў, што жыць тут – гэта зажыва пахаваць сябе. Разумны, халодны, без комплексаў – такім лічыў сябе Вінярскі. Ён мог праявіць сябе толькі там, дзе б яго паважалі і цанілі. Гэта была сапраўдная мэта, дзеля такой варта было жыць. І дзякаваць Богу, яна прыйшла яму ў галаву даволі маладому, калі быў яшчэ студэнтам. Час наперадзе ёсць, некалькі гадоў, ды хоць 10, і тады яму будзе толькі па 30, пажыць аскетам, назіраць усё, запамінаць, нікога не любіць і збіраць грошы. Любымі спосабамі акупіцца і апраўдаецца ўсё. Ён разумеў, вельмі добра разумеў Стэльмаха, калі той расказваў пра сябе. Сам Вінярскі збіраць грошы пачаў яшчэ ў інстытуце рублямі. Фарцаваў, ездзіў у Прыбалтыку, дзе скупляў падробленыя пад фірму красоўкі і джынсы, у Мінску перапрадаваў. Потым, калі закруцілася перабудова і адкрылі Польшчу, пайшло лягчэй. Ён пачаў цікавіцца палітыкаю, радаваўся, як яно ўсё нечакана паварочваецца, і адначасова трывожыўся, што такіх, як ён, становіцца ўсё больш. Усіх такіх, як сам, яму трэба было ненавідзець за канкурэнцыі, але сёе-тое перападала і на яго долю, і вечарамі, зачыніўшыся ў сваім пакоі, Вінярскі падоўгу пералічваў рознакупюровую зеляніну, даляры, разглядваючы на святло, разгладжваючы пальцамі кожную купюру. Ён складаў даляр да даляра па сотцы, перацягваў гумкаю, пералічваў яшчэ раз пачкі і замыкаў шуфлядку на ключ, ведаючы, што гадзін праз колькі, калі ён пачытае газеты і паглядзіць тэлевізар, ён зноў зачыніцца і зноў пачнецца ўсё спачатку. Ён разумеў Стэльмаха. З кожным месяцам, пасля кожнай удалай паездкі, а ў яго амаль усе былі удалыя, купюра ўбольшала і большала яго радасць, гонар за сябе, за сваю кемлівасць, спрыт, большала і нянавісць да некага, хто таксама збірае грошы і пра нешта марыць. Вінярскаму гэта было можна, ім нельга. Для іх грошы былі адзенне, ежа, у лепшым выпадку машына ці кватэра, а для яго толькі віза і замежны пашпарт. Куды? Хоць у Аўстралію, хоць куды. Толькі б далей ад усяго, што вакол, далей ад хамства, тупасці, жабрацтва. Проста не чапайце мяне, дайце спакойна купіць білет на самалёт ці на цягнік, я паеду ў любы еўрапейскі, амерыканскі, аўстралійскі горад, у любое богам забытае мястэчка, калі там ёсць такія. Я гатовы працаваць грузчыкам, парабкам, мыць посуд, падмятаць вуліцы, прыбіраць туалеты. І рана ці позна я дачакаюся свайго. Дакажу, што я люблю і ўмею працаваць, напомню пра свой дыплом урача і пра свой вопыт. Хай мне даюць выпрабоўчы тэрмін, я ахвотна пайду санітарам, асістэнтам, прыбіральшчыкам, дакажу сваю адданасць і мяне ацэняць. А там свой домік, сад, прыслуга, машына. Больш нічога не трэба, нідзе не трэба кідацца ў вочы, мне і гэтага хопіць на ўсё жыццё. Галоўнае, будзе акуратны гарадок, дахі з чырвонай чарапіцы, клумбы з ружамі, чыстыя вуліцы, ціхі вечар і людзі, якія ўмеюць радасна смяяцца, як гэтыя каля кіёска, не баючыся, што на іх будуць азірацца і круціць пальцамі каля скроняў. Яму нікога і нічога не шкада будзе тут пакідаць. Бацькі? Бедныя затурканыя маралісты, маці без пары сівелая, напаўсліпая ад вечнага чытання чужых сшыткаў, закладам настаўніцы, які больш нагадвае жабрацкую міластыню, чым плату за такую катаржную працу. Бацька будаўнік, які ўсё жыццё ляпіў тыпавыя, падобныя адна на адну, як васковыя ромбы ў сотах, цёмныя цесныя клеткі, так званыя кватэры. Што яны бачылі, што ведаюць? Для іх вяршыняй шчасця было тое, што ён скончыў медыцынскі інстытут, а найбольшая мара, каб ён гадоў да 50 дабіўся таго, што ёсць цяпер Стэльмах. Але яны нават не здагадваюцца, якая старасць іх чакае. Вядома, ён забярэ іх адсюль, за імі будзе дагляд, лепшая медыцынская дапамога, лепшыя курорты, спакой. Хоць пад канец жыцця яны павінны ўбачыць, што свет намнога шырэйшы і святлейшы за трохпакаёвую клетку панэльнага дома ў вяснянцы. Вінярскі падумаў пра Жану. Не, і Жану шкада пакідаць тут. Шкада нават не столькі Жаны, колькі таго ўспаміну, што з ёю звязаны, як яна голая выціралася ручніком у ванным пакоі, паставіўшы нагу на край ванны, нагнуўшыся. Часта бывае, асабліва на гарадскіх людных вуліцах, што пра каго падумаеш, таго хутка і сустрэнеш. І неяк інтуітыўна Вінярскі пачаў пазіраць на сустрэчных дзяўчат. Вось прайшла з такімі ж доўгімі прыгожымі нагамі, але белая, а Жана чарнявая. Вось дзве чарнявыя і такія ж высокія з такімі ж нагамі, але ў адной тонкія вусны, другая зусім маладая, відаць, школьніца. А ў Жаны вялікі рот, поўныя вусны і менш 20 гадоў ніяк не дасі. Каля юбілейкі ён спусціўся ў пераход, выйшаў на другім баку вуліцы, якраз на прыпынак, і знянацку ўбачыў Жану. Яна сядала ў чырвоную мазду, каля якой стаялі мужчыны і курылі. Кроў кінулася яму ў галаву, але разам з тым яго ахапіла цікаўнасць, жаданне паглядзець, што ж будзе далей. Нібы ён атрымаў магчымасць паглядзець у шчылінку ў пакой, дзе паслалі маладым пасля вяселля. Ён спыніўся сярод людзей на прыпынку і пачаў назіраць за машынаю. Мужчыны курылі, пазіралі на другі бок вуліцы. Хутка з пераходу выйшлі дзве тыя самыя чарнявыя і высокія, і адна, падобная на школьніцу, праходзячы каля Вінярскага, сказала рэзка: «Не магу, я так!» І далей не пачулася, але разанула па вушах і па нервах. Дзяўчаты селі ў мазду, якая адразу ж кранулася і паехала. Мужчыны прайшлі трохі ўперад, дзе каля тратуара стаяла яшчэ адна новенькая машына. «А ты не ведаў, што Жана прастытутка?» — папытаў сябе Вінярскі. «Не, пакідаць яе тут нельга. Ён адпомсціць ёй. Калі ўсё наладзіцца, ён выпіша яе туды, да сябе. Выкарыстае да апошняга, а тады проста выкіне на вуліцу, у яе родную стыхію». Пад'ехаў тралейбус, Вінярскі механічна зайшоў у яго і неўзабаве ўжо сыходзіў на сваім прыпынку каля фінскай запраўкі. Дома ён скінуў плашч, але пераапранацца не стаў, не стаў і есці, нават не зайшоў на кухню. Сеў у сваім пакоі ў крэсла і выдаўжыў ногі. Пастукала матка, зайшла. «Будзеш есці на кухні ці прынесці сюды?» «Не, прынясі лепш кавы». «Што-небудзь здарылася?» «Нічога, толькі галава баліць». «Можа, не пі кавы?» Яна падышла і пагладзіла сына па галаве, патрымала ў руцэ касу. Спытала проста так, ведаючы, што ён усё адно зробіць па-свойму. Доўга сядзеў, піў каву і ўсё пра нешта думаў у той вечар Вінярскі. Андрэй Федарэнка, «Ланцуг», раздзел 4. Назаўтра зноў самай ночы ўсю раніцу ішоў дождж. Вінярскі ўжо адзін стаяў каля адчыненай форткі ў кабінеце,

не адрухаў каля акна тоўстага міліцыянера і нават не ад таго, што Стэльмах толькі што пры ўсіх расказаў сваю гісторыю і яму безумоўна паверылі. Вінярскаму захацелася прызнацца ад жалю і скрухі, якія ён бачыў у вачах Сцяпанава і санітаркі, калі тыя на яго глядзелі. «Вы можаце ісці», — сказаў капітан, не падымаючы галавы, але ўсе зразумелі, каго гэта тычыцца, і санітарка выйшла, а следам, спатыкнуўшыся, бокам вылез Сцяпанаў. Міліцыянер скончыў агляд і павярнуў да следчага свой пляскаты быалатка абыякавы твар. «Што, з кабінета ламалі?» — спытаў следчы. «Адсюль, з сярэдзіны ўсё вывернута, на падаконніку нават следу няма». Міліцыянер зняў фуражку, абапёрся шырокай задніцай на падаконнік. «Стэльмах!» Іван Змітравіч зрабіў спробу ўстаць, капітан кіўком далоні паказаў, што можна сядзець. «Я буду зараз чытаць, а вы папраўляйце. Итак, сёння каля 7:00 гадзін раніцы вы адначасова з санітаркай Зінько Марыяй Зыгмундаўнай, полькай 37-го года нараджэння, беспартыйнай, несудзімай, зайшлі ў свой кабінет і ўбачылі, што акно прачыненае». «Так, я яшчэ з двара ўбачыў, што нешта не тое, сэрца торгнулася, я ж тут кожную трэшчынку ў сцяне ведаю, кожнае акенца, усё ж 30 гадоў, як хаджу гэтым дваром». «Вы падышлі да падаконніка і ўбачылі, што выламаныя шпінгалеты. У кабінеце вы хавалі грошы, у якой колькасці?» «Я называў ужо». «Паўтарыце яшчэ раз, якімі купюрамі і ў якой колькасці?» «Амерыканскімі далярамі». «У якой колькасці?» Стэльмах чамусьці зірнуў на Вінярскага і другі раз за сённяшні ранак назваў суму. Вінярскі сядзеў, не ведаючы, на якім ён свеце. Галава балела і кружылася, міліцыянер, пачуўшы суму, прысвіснуў. «Перад гэтым вы расказвалі пра грошы Вінярскаму, хірургу-асістэнту. Больш пра месца знаходжання грошай ніхто не ведаў». «Ніхто». «І ў вас ёсць падазрэнне, што грошы ўзяў менавіта Вінярскі. Вы хочаце ўзбудзіць супраць яго крымінальную справу?» «Так», — прашаптаў Стэльмах. «Напішыце ўнізе, з маіх слоў запісана правільна, і пастаўце аўтограф». Рука ў Стэльмаха так дрыжэла, што следчы прамовіў: «Спакойней, не вы шукралі, а ў вас. Цудоўна. Вінярскі, імя, імя па бацьку, год нараджэння, дата, месца, нацыянальнасць, хатні адрас, ці былі судзімасці, прыводы ў міліцыю». Атрымаўшы адказы, запісаў і ні пра што больш не пытаючыся, падняўся з-за стала. «Пойдзіце з намі». Вінярскі торгнуўся назад да сцяны, і міліцыянер адразу ж зрэагаваў, выпраміўся, прайшоў і стаў каля дзвярэй, насмешліва пазіраючы на яго. «Я прашу вас, таварыш». Абвостраная прага ратунку падказала Вінярскаму, што трэба спадабацца капітану. «Таварыш палкоўнік, выслухайце мяне. Дзеля гэтага мы вас і забіраем, у нас будзе дастаткова часу», — следчы зрабіў паўзу, — «каб выслухаць вас». «Паслухайце цяпер, я прашу», — замаліўся Вінярскі, жадаючы толькі аднаго, каб не ў гэтую вось хвіліну яго павялі праз увесь калідор. «Так, учора Іван Змітравіч расказваў мне пра нейкія грошы, але я не слухаў яго, ніколі не слухаю, я не зразумеў нічога». «Ну», — суха сказаў капітан, — Але чаму вы не пытаецеся, адкуль у такога чалавека такая сума? Паглядзіце на яго, чаму вы яму верыце на слова? Ай-ай, што ж я нарабіў? Казаў Стэльмах, закрываючы далонямі вочы і нахіляючыся разам з крэслам наперад, нібы вось-вось збіраўся ў пасці. Таварыш палкоўнік, я прыпамінаю, учора Стэльмах казаў, што гатоў пайсці на любую подласць, украсці, абрабаваць, каб толькі зарабіць грошы. Было такое, Іван Змітрывіч? Ай-яй-яй, казаў Стэльмах. Таварыш следчы, гэта звычайная правакацыя, горача даказваў Вінярскі. У ім загарэлася надзея. Выдумаць міфічную гісторыю пра даляры, падстроіць іхні крадзеж, зваліць на таго, каму гісторыя была расказана. «Хадзем, хадзем», — сказаў капітан, гледзячы на гадзіннік. Міліцыянер ступіў да Вінярскага. «Але я не краў нічога, Іван Змітрывіч, прызнайцеся хоць вы, скажыце, што ніякіх грошай не было!» «Што ж я нарабіў?» — як заведзены паўтараў Стэльмах. «Тады забірайце і яго!» — крычаў ужо абы што Вінярскі, на што яму трэба было, каб забіралі і Стэльмаха. Вінярскі з усіх сіл рвануўся з наручнікаў, якія невядома адкуль узяліся на яго руках, і прачнуўся. Ён спаў апрануты ў крэсле, галавою на часопісным століку. Шыя і рукі пазацякалі і балелі. Прачнуўшыся, яму захацелася прачнуцца яшчэ раз, каб і цяперашняе аказалася толькі страшным сном, але зразумела было ўсё, больш прачынацца няма куды. Была гадзіна ночы, сон не прынёс палёгкі, мепрабамат не зменшыў страх, усё яго наркатычнае дзеянне пайшло на тое, каб у сне змадэляваць рэальную сітуацыю, якую перад гэтым абдумываў Вінярскі наяве. Наперадзе была цэлая ноч са сваімі секундамі, хвілінамі і гадзінамі. Андрей Федоренко, «Ланцуг», раздел 6. Вінярскі выцягнуў дыпламат, глядзеў на яго, гладзіў прабіты бок, і слёзы цяклі ў яго па шчоках. Потым апрануў плашч, не забыў парасон, ціхенька выслізнуў з кватэры, прытрымаўшы замок, і подбегам кінуўся з двароў на вуліцу да запраўкі. Дыпламат ён захапіў з сабою. Таксіст, нахабны, як і ўсе яны начным часам, назваў проста неверагодна вялікую суму. Вінярскі моўчкі адлічыў грошы і адразу расплаціўся. Толькі б ніхто не заўважыў, толькі б не прыйшоў у клініку сённяшнім вечарам Стэльмах. Цяпер Вінярскі добра разумеў, што адзіны яго ратунак, калі нікога няма, паставіць назад дыпламат, выправіць шпінгалеты, нават пераначаваць у кабінеце на кушэтцы, а там раніцаю ўсё выдумаецца. Галоўнае, грошы будуць цэлыя. Няхай Стэльмах пра ўсё здагадаецца, ну і што? Сорам вочы не выесць. Затое ён, Вінярскі, зможа зноў жыць, як і жыў. Ён стрымліваў сябе, прасіў сябе не расслабляцца раней часу, мала што там цяпер можа быць у кабінеце, але ў душы ўсё расла, усё шырылася неўрымслівая радасць ад таго, што ўсё скончана. Яму не здавалася ўжо ні дурной, ні смешнаю сама сітуацыя, Столькі сіл было патрачана, каб грошы украсці, і ўсё для таго, каб усімі сіламі старацца вярнуць іх назад. Каля бальніцы ён выскачыў з машыны і хутка пайшоў у двор, падняў галаву, спатыкнуўся і не паверыў сваім вачам. Здалося, што той жывы, страшны сваёй будзённасцю сон працягваецца. У кабінеце гарэла святло. У нейкім атупенні ён стаяў, глядзеў на светлае акно, на клёны, кусты, якія холадна свяціліся сваімі зялёнымі лістамі ў святле бальнічных ліхтароў. Падумаў чамусьці: «А што, калі я зусім не грошы украў, я ж не паглядзеў нават». Трэба было неяк канчаць усё гэта, трэба было ісці здавацца. Як здавацца, што казаць, што знайшоў дыпламат у двары? Усё дурнота, глупства, хто яму паверыць? Ледзь перастаўляючы ногі, вінярскі пацёгся назад на вуліцу, падняўся на ганак галоўнага корпуса і пазваніў. Адразу ж за ледзь асветленымі шклянымі дзвярыма праплыла постаць вахцёркі. «І вы прыехалі?» Расчыніўшы дзверы і прапускаючы яго, сказала яна і ўздыхнула. «Што значыць «і вы»? А хто яшчэ прыехаў?» Прамармытаў вінярскі, заходзячы ў вестыбюль і азіраючыся. Вахтёрка замкнула дзверы, зайшла следам і стала перад ім, гледзячы знізу ўверх, сцягваючы на грудзях накінутую на плечы хустку, маленькая і нязграбная, як чарапаха. «Дык хто прыехаў?» Стараючыся быць развязным, паўтарыў вінярскі: «Міліцыя ці хто?» «Пры чым тут міліцыя? Жонцы трэба званіць», — строга сказала вахтёрка. «Чыёй? Стэльмахавай?» «А што такое?» «Іван Змітрывіч у рэанімацыі цяпер, з сэрцам кепска. Я думала, вы таму і прыехалі». Не верачы раптоўнай здагадцы, ад якой перахапіла дыханне і застукала ў скронях, баючыся распытваць далей, вінярскі, як быў з дыпламатам у руцэ, павярнуўся, каб бегчы ў свой корпус. «У кабінеце схапіла», — сказала яму ў спіну вахтёрка. «Прыйшоў сюды 7:00, такі рады, а чаго прыйшоў?» Дзверы ў кабінет былі адчыненыя. У дзвярах вінярскі сутыкнуўся з медсястрою, яна саступіла, прапускаючы яго. Ён задыханы спыніўся ў парозе, абег вачыма кабінет, стараючыся зараз не прапусціць нічога, усё зразумець з гэтага агляду. Кушетка стаяла пасярод кабінета. Барадаты тэрапеўт з суседняга аддзялення ў кутку мыў рукі і нават не зірнуў на вінярскага. Затое Сцяпанаў, які сядзеў за сталом Стэльмаха і нешта напаўголаса гаварыў, убачыўшы вінярскага, змоўк і ўтаропіўся ў яго. Акрамя гэтых двух і сястры, што выйшла, не было нікога, моцна пахла спіртам. «А дзе?» — прамовіў вінярскі, паказваючы на кушетку. Сцяпанаў страсянуў галавою і перастаў глядзець так дзіўна. «У рэанімацыі, наверсе», — адказаў ён. «Ёсць надзея?» «Мала, доўга ляжаў тут, позна знайшлі. Інфаркт». «Нічога дзіўнага з такой камплекцыяй», — адазваўся тэрапеўт, павярнуўшыся і выціраючы рукі аб кішэні халата. Вінярскі прайшоў да акна, палавінкі былі прачынены, як ён і пакідаў. Бачыў, хто ці не, што шпінгалеты зламаныя, сказаць зараз пра гэта ці зрабіць выгляд, што нічога не заўважаю і проста хачу прычыніць акно. Ён узяўся за ручку. Не трэба, пачуўся ззаду голас Сцяпанова. Хай праветрыцца. Я падымуся наверх, сказаў тэрапеўт. Пазваню, калі што. Сцяпанаў правёў яго да парога і ў парозе зноў пагаварыў з ім пра нешта. Калі тэрапеўт пайшоў, павярнуўся да Вінярскага. А ты як тут сярод ночы? Выпадкова ехаў на таксі з Жанаю, убачыў з вуліцы, што святло гарыць. Жана, сяброўка, жыве ў Вяснянцы, можаце праверыць. Па мне, хоць у серабранцы, усміхнуўся Сцяпанаў. Я проста гляджу, ты з чамаданчыкам. А, гэта так, браў з сабою. Вінярскі асцярожна паклаў дыпламат на стол дзіркаю вніз. Але як тут Стэльмах апынуўся, уночы, у яго ж адпачынак з учарашняга дня. Мала што, забыў нешта, прыйшоў забраць. А як яго знайшлі? З суседняга корпуса ўбачылі, што святло гарыць. Адтуль жа не відаць нашага акна. Вінярскі ведаў, што так гаварыць нельга, але спыніцца не мог. І зноў здзівіўся Сцяпанаў. У дзень, можа, і не відаць, а ўночы ўсё тут свеціцца, ды і бачылі яго, зайшоў і няма, і няма. Ён, Вінярскі сабраўся з духам. Нічога не казаў. Якое казаў, сіні ўвесь, вось страшная дурная смерць, доктара ў бальніцы. Ды якая смерць, нічога не вядома яшчэ, пакуль у рэанімацыі нічога яшчэ не вядома. Сцяпанаў памаўчаў, сказаў: «А я ў сябе буду» і пайшоў. Калі за ім зачыніліся дзверы, Вінярскі зноў на гэты раз добра, уважліва агледзеў кабінет. Дзверцы антрэсоля ў шафе былі зачынены, крэсла каля шафы не стаяла. Але гэтага не магло быць. Ну, няхай крэсла ў мітусні, у беганіне маглі адсунуць, але каму трэба было зачыняць дзверцы, да якіх не дацягнуцца з падлогі рукою нават высокаму чалавеку? Няўжо? Вінярскаму уявілася, як прыходзіць шчаслівы Іван Змітравіч, блізарукі, нават не заўважае, што за акном нешта не тое, становіцца на крэсла, корпаецца пад папкамі. Пуста. Яму робіцца блага, ён злазіць, ці мо нават падае з крэсла. Не, не падае. У тым і справа, што ён адразу здагадаўся, хто злодзей. І не жадаючы падстаўляць яго, злодзея Вінярскага, зачыняе дзверцы, знаходзіць сілы злезці, адсунуць ад шафы крэсла і толькі тады валіцца на кушэтку. Калі б ён пакінуў расчыненымі дзверцы ды крэсла каля шафы, маглі б заподозрыць, што яму стала кепска пасля таго, як ён нешта ўбачыў там, у шафе. Ці павінен быў убачыць і не ўбачыў. Пачаліся б разборкі, і рана ці позна выйшлі б на Вінярскага. Выходзіла, што стары доктар свядома смерцю сваёй ратаваў Вінярскаму жыццё. Ды што за смерцю? Жахнуўся раптам Вінярскі. А калі выжыве, а калі нават памрэ, перад тым, як памерці, тысячу разоў усё расказаць можа. Ён сяк-так паправіў шпінгалеты, закрыў акно, хоць у вочы не так кідаецца,

С той же строгой важностью, быццам кожное его слово мело надзвычайную вагу, спытаў мужчына, калі Вінярскі прысеў. «С хірургам, доктарам», — адказаў Вінярскі, здзіўлены таким высоким стылем, ды і ўвогуле беларускай мовай, якую яму нязвыкла было чуць з вуснаў звычайных людзей. Ён з-пад цішка агледзеў мужчыну. Яшчэ з парога, калі мужчына паклікаў Васіля, ён падаўся Вінярскаму маладым, недзе сваім аднагодкам, ну, можа, гадоў па 30. Цяпер ён бачыў, што мужчыну бадай удвая больш. На ім быў паношаны касцюмчык, кашуля ў блакітны гарошак, расшпіленая на два верхнія гузікі, і шыя, і худыя далоні з доўгімі пальцамі, у якіх Сымон круціў пустую шклянку, і круглы, змаршчыністы, бяспечаны яблык твар былі пакрыты цёмна-бурым загарам, быццам стары толькі што вярнуўся з паўднёвых пляжаў. «Што ж, прыемна, калі і медыцына далучаецца да такой важнай справы, як культурны адпачынак», — пажартаваў Сымон і шчоўкнуў пальцам па вострым загарэлым кадыку, акурат як Васіль нядаўна на могілках. На стале стаяла пустая шклянка і ляжаў акрайчык хлеба, а на сурвэтцы шчопаць солі. Сымон перахапіў позірк Вінярскага, уздыхнуў. «Не ў пашане цяпер пісьменнікі, а калісь і я гудзеў, на адзін ганарар мог купіць паўмашыны або паўкватэры, а цяпер паўшклянкі вось гэтай гадасці». Ён падманіў Вінярскага пальцам і, калі той нагнуўся, прашаптаў яму ў вуха, дыхаючы гарэлкаю, паказваючы на бялявага, які каля стойкі гаварыў з барменам: «Васіль, во хто! Талент на мяжы з геніяльнасцю! Во хто верне нашай роднай літаратуры яе былую пашану і веліч! Я хоць намнога старэйшы, але я яму самы блізкі сябар». Вінярскаму ўспомніўся нябожчык Стэльмах, які таксама яго, маладзейшага за сябе, лічыў самым блізкім сябрам, і на душы зрабілася неяк нудна, абыякава. Захацелася хутчэй аддаць бялявому гэтыя грошы і сысці адсюль. Васіль між тым вярнуўся, паставіў на стол графін з гарэлкаю, талерку бутэрбродаў, пабег зноў, прынёс шклянкі, колу, мінералку. Стары хуценька ухапіўся памагаць, разліў па шклянках гарэлку, расклаў перад кожным бутэрброд на сурвэтцы. Вочы ў яго адразу ж засвяціліся. «Прапаную тост», — сказаў ён, высока падняўшы руку са шклянкаю, з захапленнем гледзячы на Васіля. «За будучы гонар нашай роднай літаратуры!» «Перастань!» Васіль прафесійна выпіў, дастаў з пачкі цыгарэту і закурыў. Цыгарэты, навучаны Вінярскі, адразу ж як сеў, выклаў перад сабою на стол. «Сціпласць ад знака таленту!» — сказаў стары, выцадзіў сваю порцыю паволі, урачыста. Тады скалануўся ўвесь, уздыхнуў, узяў з бутэрброда кавалачак салёнага агурка і за салодай пачаў жаваць. Закусіўшы, звярнуўся зноў да Васіля. «Як твая другая кніжка?» Бялявы скрывіўся і пацягнуў бокам рота паветра, быццам яму балеў зуб. Відаць, стары закрануў штосьці не вельмі прыемнае, але важнае для іх. Дакурыўшы, Васіль прытушыў аб сподак недакурак і пачаў гаварыць старому, хутка, так што Вінярскі не разбіраў і палавіны слоў. Нешта пра паперу, мільёны, тыражы. Стары зусім згаджаўся. Вінярскі глядзеў на іх і слухаў, ледзь не раскрыўшы рот. Гарэлка адразу расслабіла яго, усё вакол успрымалася як нейкая нерэальнасць. Вельмі ўжо хутка і нечакана ён патрапіў з карабля на баль, з могілак у гэтае кафе, у кампанію дзіўных людзей, якія вінярскі ўпершыню ў жыцці сутыкаўся з гэтым і ў побыце, і ў час выпіўкі, і, відаць, паўсюль заўсёды гаварылі па-беларуску. На яго вялікае здзіўленне гэтая мова і людзі, што на ёй размаўлялі, ніколькі не раздражнялі яго. Ён прыслухоўваўся да свайго ўнутранага голасу, звыкла чакаў, калі голас скажа яму, што гэтыя людзі ніжэйшая раса, такія ж, як і любыя п'яніцы, і імі трэба пагарджаць. Але нечакана голас сказаў яму, што людзі гэтыя на 10 галоў вышэйшыя за яго, супермена чыстаплюя вінярскага, што ёсць у іх за душою нешта такое, пра што вінярскаму і не здагадацца, каля чаго ён не стаяў і блізка, і не пагарджаць яму імі трэба, а самае разумнае — рабіць тое, што ён і робіць, слухаць, раскрыўшы рот, і старацца нешта зразумець. Васіль з Сымонам замаўчалі. Яшчэ выпілі, вінярскаму яшчэ больш паспакайнела. «Васіль, а дзе можна прачытаць твае произведзенія?» Упершыню ў жыцці па-беларуску, з натугай падбіраючы словы, спытаў вінярскі. Ён не пазнаў свайго голасу, быццам нехта чужы спытаўся. «Зайдзі ў любую кнігарню, стаіць кніжка». Неахвотна адказаў Васіль. Сымон хіхікнуў, але ў той жа момант сагнаў усмешку, сказаў з прытворным жалем, уздыхнуўшы: «Народ не цэніць сваіх прарокаў, мала купляецца беларускіх кніжак». «Дык ты ўспомніў мяне?» Павярнуўся Васіль да Вінярскага, гледзячы на яго сваімі дзявоча-сінімі п'янаватымі вачыма. Цяпер валасы ў яго абсохлі і ўжо не былі падобныя на буклі, а ляжалі акуратнай футбольнай прычоскай, зачасаныя з ілба назад і з бакоў і з патыліцы падрэзаныя роўным гаршчком. Вінярскі кіўнуў, ён адчуў, што зараз пачнецца тое, для чаго бялявы яго сюды і прывёў. Сымон, відаць ад таго, што так захацелася Васілю, таксама адразу ж пераключыўся на Вінярскага. «Сябра твой, Васіль?» спытаў ён тым строгім, спаважным голасам, якім чамусьці лічыў патрэбным гаварыць кожны раз, калі звяртаўся да Вінярскага. «Сябра, блізкі, а ведаеш, Сымон, як мы пасябравалі?» Далей бялявы расказваў толькі Сымону і знарок ні разу не глянуў на Вінярскага. Год назад Сымон у Мінску быў май месяц. Уяві сабе ціхі, цёплы, густы вечар канца мая, шарую гадзіну, як піша Адамчык, зялёнае завакзалле, бэсцвіце і грушы, і вішні. Уяві маладога чалавека, які нядаўна здаў апошні экзамен універсітэта, знайшоў сабе працу карэктара ў газеце, што давала яму магчымасць застацца ў любімым горадзе, наняў танна пакойчык у адной з хат у тым самым завакзалі. Акно нізкае адчыняецца ў агарод, загарода пахне расою, травой, бэзам, верабей у кусце бэзу шчабеча, жаба скача ў роснай траве пад самым акном, столік, на якім 100 з белых чыстых аркушыкаў, аловак, пачак цыгарэт, а за акном, за агародам, недзе далёка ў горадзе, у адным з інтэрнатаў чакае дзяўчынка-першакурсніца. Карацей, я палез, сарваўся з балкона і зламаў нагу, а памятаўся толькі ў машыне, што везла мяне вось да іх, да гэтага Вінярскага. Да ночы праляжаў у прыёмным пакоі, то не маглі знайсці рэнтгенолага, то не было каму накласці гіпс, Але ўрэшце сяк так наклалі, привезлі ў палату, скінулі як колоду на ложак, і дзверы зачыніліся. Ні уколу, ні таблеткі, і каго зваць, каго прасіць. Боль люты вачэй не самкнуў да самай раніцы, трэсла ўсяго як малярыйнага. Пад раніцу прачынаецца палата, акрамя мяне яшчэ 7 чалавек, хто на выцяжках, хто трохі з мыліцамі соўгаецца. У палаце смурод, бруд, усе кураць. Заходзіць санітарка, маленькая няхайная жанчынка гадоў пад 70, пасля даведаўся, што ёй 30. Вітаецца: «Што за булдыгі, прачнуліся?» Ёй адказваюць радасна: «Ага, прынесла?» «Прынесла літровую пляшку спірту». Тут жа адзін устае, клыпае да умывальніка, з-пад крана разбаўляе спірт, тут жа разам з санітаркою пахмяляюцца, падносяць тым, хто ляжыць. Закурваюць і сядаюць гуляць у карты. Карты ляпаюць, спірт булькае, дым плыве, рогат стаіць, а я ляжу галаву пад падушку. Перад абходам трохі прыбраліся, выкінулі бычкі, схавалі шклянкі, леглі ў ложкі. Заходзіць вось гэты, з касічкаю, вінярскі. Моўчкі запісвае нешта ў сшытак і паварочваецца ісці. Крычу ўслед: «Доктар, колькі мне ляжаць?» «Сколько нужно?» Я рвуся, ледзь не падаю з ложка, каб хоць на секунду затрымаць. «Я не спаў ноч. Дайте, калі ласка, укол! Попросите сястру!» Дзе яна, тая сястра, хоць бы пабачыць яе? Не столькі хачу уколу, колькі таго, каб чалавек з касічкою хоць на міг прысеў побач, зразумеў, што яшчэ ўчора быў вечар і без пад акном, стос белых лістоў і пахі расы, а сёння смурод ад невынесеных суднаў, страшная санітарка, спірт. Толькі б гэта неяк зразумеў чалавек у белым халаце і сказаў бы пару слоў. Усё мінаецца, праз дзень ці праз тыдзень, ці праз месяц зноў будзе ў цябе і вечар, і без пад акном. Але не прысеў, не сказаў, і след прастыў чалавека ў белым халаце з касічкаю. Ажыўляецца палата. Скидываюць грошы, з'яўляецца санітарка. «Вот, блядь, моя любимая палата!» Обед, и разводится спирт под краном, карты, цигареты. Увечары упершыню убачыў сястру. Прыйшла рабіць мне укол. Злая, хамка, як и усе яны ў той клініцы. Буркнула: «Больше уколов не будет». «А як быть? Я спать не могу». «Ну и что? Пусть родственники приносят уколы». «Скажите, а кто может судно вынести?» «У нас санитарок не хватает, приходят родственники и выносят». «И кому сказать, что где взять этих родственников, коли их просто нема у Минску?» Только приплюснул в очи, задрамал на миг, бух, прилетела мылица, стукнула у стяну над головою. Крикнул голос: «Нож, нож схавай!» Валтузня, крики, нечего не поделили картежники, але вось супокоились, помирились, заспевали песню. Нехто упал, загремели мылицы. Другая бессонная ночь, другая раница, с санитаркою, похмелкой, спиртом, другий обход, винярский, с косичкою, у белютким халате. Чаравікі блішчаць, малады, свежы, недаступны. Ізноў ледзь не кідаюся з ложка, бо ізноў вінярскі, ледзь спатыкнуўшыся на парог, паварочваецца сыходзіць. «Прашу, доктар, пазваніце на працу, скажыце, там дзе я?» Просьба разбіваецца аб зачыненыя дзверы. Мною пачынаюць цікавіцца, чаму з імі не п'ю. Подсаджваецца да мяне на ложак сусед, былы зэк, цяпер бомж, ляжыць тут паўгода, адседзеў 15 гадоў за згвалтаванне і забойства, ножом забіў чалавека. Гэтая палата для яго, відаць, камера, і ён тут пахан. Гэта на яго учора крычалі: «Схавай нож». Вось і нож, ляжыць зверху на тумбачцы, шклянка разбаўленага спірту, прыкрытая лустачкай хлеба, стаіць побач каля ножа. Жыві не хачу. Будуць выпісваць, дык я сам сабе ўсе косці паламаю, кажа мой сусед. На чорта мне выпісвацца, што мне там на вуліцы рабіць, зноў у турму сядаць? Вечар, карты, санітарка прывяла сяброўку, ціскаюць іх, качаюць па ложку, перакулілі судна. Смурод! Вінярскі, вось мы з табою сядзім, выпіваем, звычайныя роўныя людзі. Вось цяпер скажы мне, няўжо табе цяжка было даць мне таблетку дымедролу, пазваніць да мяне на працу? Няўжо гэта так цяжка? Вінярскі маўчаў, сядзеў як аглушаны. Усё, што гаварыў бялявы, была праўда, але Вінярскі не чакаў, што гэтую праўду можна так падаць. Прабач, Васіль, ледзь выціснуў ён з сябе. Ды што, я адходлівы, усё перакіпела. А тады ратаваўся тым, што ляжаў і ўяўляў, як забіваю цябе, таплю ў прыбіральні, цаглінаю перабіваю табе нагу і кладу на сваё месца. Трохі памагала. Не ведаю, чым бы ўсё скончылася, пасля трох бяссонных начэй я быў на мяжы вар'яцтва. Вінярскі ўспомніў пра свае бяссонныя ночы і ўздрыгнуў. Калі б на маё шчасце не вярнуўся з адпачынку з Тэльмах, што ён убачыў у маіх вачах, не ведаю, бо я не казаў ані слова, ляжаў да ўсяго атупелы, але мяне раптам перавялі ў палату на два месцы, прыбегла сястра, зрабіла ўкол, я праспаў цэлыя суткі, а тады пад вечар прыехалі хлопцы таксоўкаю і завеслі мяне дамоў. Гэта Стэльма глянуў на запіс, зроблены ў прыёмным пакоі, даведаўся тэлефон рэдакцыі і пазваніў. Усяго толькі Вінярскі, усе праблемы. Дома, я помню, хадзіць не мог, поўзаў па падлозе, як дзіця, але ніколі ў жыцці, здаецца, не быў больш шчаслівы, чым калі вырваўся ад вас. Скажы, Вінярскі, зноў спытаў Васіль. Дык якія павінны быць дактары? Ды які б я ні быў, п'яны, дурны, несімпатычны табе, я ж перш за ўсё хворы, бездапаможны, аддаюся пад тваю ўладу. Ты ж даваў нейкую клятву Гіпакрата, ды хоць зірні ты інакш, скажы хоць адно добрае слова аб надзеі. Гэта будзе ў 100 разоў лепш за любыя лекі. Я магу зразумець жорсткасць наглядчыка ў турме, але жорсткасць, нелюдзімасць урачоў вышэй усялякага разумення. Вашая клініка — гэта ж зона, турма, у якой няшчасныя людзі мучаюцца, самі не ведаючы за што. А вы, наглядчыкі, спакойна ходзіце па вуліцах, глядзіце тэлевізары, спакойна ядзіце, п'яце. Прабач, паўтарыў Вінярскі, не падымаючы вачэй. Што ты апраўдвайся, я ж сказаў, перакіпела. Я вось сяджу, выпіваю з табою, а сотні выпісаных з вашай клінікі так ніколі і не сустрэнуцца з Вінярскім. І не скажуць яму, што хацелі б сказаць, як і тыя, што ляжаць у вас цяпер, на якіх ты ўвагі не звяртаеш. Васіль памаўчаў, разліў па шклянках рэштку гарэлкі. Прапаную выпіць за светлую памяць Івана Змітравіча Стэльмаха, якога толькі што пахавалі, сказаў ён, гледзячы ў стол, ці то Сымону, ці то проста так, сам сабе. Усе ўтроху сталі і выпілі. Ён не ведае, нічога не ведае пра грошы, падумаў Вінярскі. Ён зацягнуў мяне сюды, толькі каб выгаварыцца. А Андрей Федоренко, «Ланцуг», раздел 9. «Живым треба думать про живое», — уздыхнул Симон и поглядел на пустый графин. Посядели молчки, так завсёды бывае, коли кончается першая пляшка и не клеится размова, але здаецца, что далеко не все еще сказано. «Что ж, Василь, поставишь другую?» Нібы жартуючи спытаўся стары. «Дасі грошы, дык поставлю», привык. И без того буры, загорелый Симона у твар еще больше почырванел. Стары подхапился и крикнул на всю кавярню: «Сынок, упекать мяне? Ты что ж думаешь, написал пару бездарных оповяданий, у яких никто не читал, и стал письменником? Много на себе берешь?» Василь на здивление Винярского аніяк на гэта не адреагаваў. Стары, нават не кіўнуўшы на развітанне, пайшоў да выхаду, але ў дзвярах спыніўся, пачаў аглядаць залю. Ад аднаго століка яго аклікнулі, ён ахвотна пайшоў туды, і хутка адтуль чуўся яго хрыплаваты, пакрыўджаны голас. Відаць, скардзіўся. Василь поглядел на свой годинник, сказал: «Посяди, я зараз». Винярский бачил, як ён перекинулся словом с барменом, той адмовно хиснул головою, показал на двери за стойкою, куды и накировался Василь. Неузабаве вышел, поклал нечто перед барменом. Хутка на столе з'явился той же, что и первый раз набор. Графин горелки, бутерброды, минералка и кола. Убачивши гэта, Симон, як ни в чем не бывало, вернулся, сел на свое место. Василь молчки разлил три шклянки. Винярский сдогадался, что такие сцены помеж гэтыми дивными приятелями отбываются не перший раз. «Не крыўдуй ты, Василь, на старога», — промармытаў Симон, подняўшы шклянку. «У мяне літаратурны нюх, і я табе пры ўсіх скажу. Ты, будучы наш гонар, а ну покажы!» Ён схапіў Василя за левую руку, памацаў. «А дзе гадзіннік?» Василь поморшчыўся, нічога не сказаў. «Ну як не любіць такого чалавека? Нічога не пашкадуе для сяброў. Мы выкупім яго, Васіль, я атрымаю ганарар». Выпіўшы яшчэ, Вінярскі адчуў, што ён таксама ўсё больш пачынае любіць гэтых людзей, іхнюю мову, іхні нязвыклы для яго свет. «Гадзінніка не пашкадаваў, каб мяне пачаставаць. Мяне забойцу, ён ведае. А ў мяне за пазухай пачкі даляраў. Усё гэтае кафе можна купіць, а я не магу іх дастаць. Во смешна». «Ці помніш ты, Жана, шчаслівы момент?» — завёў Васіль. «Я граў раз на дуцы, нябожчык Вінцэнт», — падхапіў стары. Далей Василь спевать не стал, сказал: «Что гадзіннік? Гадзінники были и еще будут. Гэта не тое». Симон охотно кивнул: «Згоден, не тое». «Головное — гэта душа», — сказал ён. «А что такое душа?» — поднял на его свои дзявочыя вочы Василь. «Душа — гэта камень», — с готовностью отказал стары. «А ты як думаешь?» Винярский схамянулся, потиснул плячима. Ему уже ни про что не хотелось думать, ни про душу, ни про доляры за пазухой. Ему просто добро было сядеть сярод новых знаёмцаў и молчки слухать. «Душа», — сказал Василь, у который раз закурваючы, — «гэта нешта супрацьлеглае, рэзка адваротнае розуму і логіцы. Гэта тое, што па-расейску называецца совесть». «Сумленне», — паправіў стары. Сумленне мягчэй, бліжэй да дабрыні, шчырасці, а совесть акурат тое, што трэба. У нашай мове яму адпаведніка няма, як няма і ў шмат якіх іншых мовах. Дакладна ведаю, што ні ў французскай, ні ў англійскай. Тлумачу, што душа совесть адваротная логіцы і розуму на канкрэтным прыкладзе. Ты, паказаў ён на Сымона, знаходзіш партманет, у якім грошы і мае дакументы. Мы сябры. Розум і логіка скажуць табе, што грошы трэба прысвоіць, партманет з дакументамі падкінуць мне, альбо выкінуць у сметніцу, альбо проста знішчыць. Совесть скажа, што трэба аддаць мне ўсё. Пачынаецца раздваенне, нейкае гайданне з боку ў бок. Розум гайдане ў адзін, совесць у другі. Вось амплітуда гайдання, велічыня размаху гэтага маятніка, якраз і ёсць душа. У адных гэты маятнік за ўсё жыццё можа нават не зварухнуцца, у другіх гайдаецца больш, у трэціх менш. Розныя велічыні душы. «Ведае», — упэўніўся Вінярскі, — «не проста так гэты прыклад». «Помню, малога матка ўзяла мяне ў горад», — сказаў Сымон, ажывіўшыся. «І я знайшоў на вуліцы кашалёк, новенькі, пахучы, сэрца ад радасці ледзь не выскачыла, адчыняю, а там пуста». А зрэшты і пусты згадзіўся, служыў мне верай і праўдаю да, добра помню, 17 студзеня 1964 года. І ён замоўк, задумаўся. «А дзе потым кашалёк дзеўся?» — спытаў Вінярскі. «Згубіў, але ўжо з грашыма. Такая ўжо наша беларуская доля — падбіраць пустое, а губляць поўнае». «Не, усё не тое», — гнуў Васіль. «Галоўнае не душа, а любоў да радзімы і каханне да жанчыны». «Вось правільна», — адразу ж падтрымаў Сымон, але было відаць, што ён падтрымаў бы любыя Васілёвы словы. Вінярскі ўспомніў дзяўчыну на могілках, падобную на манашку, і другую дзяўчынку-красуню ў чорнай хустцы. І яму таксама, як і Сымону, захацелася неяк пахваліць бялявага, паддобрыцца да яго. «Якая прыгожая ў цябе дзяўчына, Васіль», — сказаў ён. «Я бачыў там, на могілках». «Міла гэта цуд. Яна добрая, прыгожая, кахае мяне, а цяпер, пасля смерці бацькі, я зусім адзін у яе астаюся. Але, сябры мае, я ўсё ж творчая натура. Мае нервы ўвесь час узвінчаны, мне трэба альбо цыгарэта, альбо гэтая вось чарка, альбо нешта яшчэ новае, новая дзяўчына. Я разумею, што гэта спальвае мяне як свечку з двух канцоў, але і рады быць бы іншым, ды не магу. Мне хочацца быць паўсюль адначасова, то ў вёсцы, ў хаце, жыць аднаму, то праз момант апынуцца на ялтінскім пляжы сярод людзей, нырнуць да самага дна, каб салёная вада зайшла ў нос. То хочацца пажыць у сям'і, жанатым, паважным, каб іншыя зайздросцілі, то праз міг хочацца стаць жабраком, гнаным бомжам, ад якога ўсе адварочваюцца, але ў якога на душы ціха, спакойна, нічога ні ад кога не трэба. А яшчэ праз міг хочацца быць самым багатым чалавекам зямлі, шахам са сваім гарэмам. Міла, дзяўчына, якія, можа, нараджаюцца раз у 100 гадоў, мне яе Бог паслаў. Чаму я, Вінярскі, і не вінавачу цябе? Так выйшла, што сваім свінствам ты памог мне пазнаёміцца з яе бацькам, з Тэльмахам Іванам Змітравічам нябожчыкам. Такой дзяўчыны і жонкі пашукаць, але... Ведае, З незвычайнай яснасцю, якая бывае толькі ў п'яных, думаў Вінярскі. Ведае і тое, што Міла хворая і трэба аперацыя, і што грошы ў мяне. Але Міла — гэта чыстае, нявіннае дзіцё. Вось ты, Вінярскі, спаў калі-небудзь з прастытуткаю? Я спаў, адазваўся Сымон. Вінярскі прамаўчаў, ён успомніў Жану. «А я ніколі», — сказаў Васіль. «Я здагадваюся, што гэта бруд, пошасць і пошласць, але моя дурная натура хоча і гэта паспрабаваць. З аднаго боку чыстая, светлая, міла, як сама душа, з другога, якаясьці здаровая, цынічная, распусная». «Дастаеўшчынка!» — умяшаўся Сымон. «Не ведаю, што гэта, але мяркуйце самі. Калі такая дрэнь пасялілася і жыве ў мяне ў галаве, як я магу ажаніцца з мілаю і жыць потым, і рвацца некуды, і невядома чаго хацець? Жаніцца я павінен чысты, у тым сэнсе, што ў мяне павінна быць чыстая душа. Я павінен быць упэўнены, што ў бруд мяне больш не пацягне, я з уласнага вопыту ведаю, што пачым, і тады я змагу аддаць міле ўсяго сябе, дарэшты. Пакуль жа мяне нешта мучае, я хачу знайсці прычыну і пазбавіцца ад яе». «Фрейдызм», — констатаваў Сымон. І зноў выпілі на гэты раз многа, амаль па поўнай шклянцы, і зноў пабег да стойкі Васіль. Вінярскі нечакана для сябе раптам заспяваў: «Ці помніш ты, Жана, шчаслівы момент?» Стары адразу ж падцягнуў: «Як граў раз на дуцы нябожчык Вінцэнт!» Гэта просто нейкі гімн іхні. Ах, што за цікавыя людзі, як добра, лёгка з імі. Калі Васіль вярнуўся са звычайным сваім наборам, Вінярскага ўжо зусім развезла, і ад таго, што вопыту такога, як у сваіх новых кампаньёнаў, не меў, і ад духаты, ён так і не здымаў куртку. Колькі яшчэ пілі і пра што гаварылі Васіль з Сымонам, ён не ведаў, бо проста заснуў. А памятаўся ён на вуліцы у прыцемках. Васіль, трымаючы яго пад пахі, саджаў у машыну. «Дзе ты жывеш?» «У Вяснянцы», — ледзь прагаварыў Вінярскі. «Ну і добра, па дарозе». Даехалі хутка, выбраліся з таксі каля нейкага пад'езда. Васіль паспрабаваў завесці Вінярскага ў гэты пад'езд, Вінярскі заўпарціўся. «Я ведаю, куды ты мяне вядзеш», — упіраўся ён. «Але ўсё роўна люблю цябе, гадзіннік прапіў. Ты, будучы наш гонар», казаў ён Сымонавымі словамі і чамусьці ніякіх іншых не мог падабраць. «На!» Дастаў і пачаў піхаць у рукі Васілю пакунак з далярамі. «І адпусці мяне!» Той узяў пакунак, плюнуў: «А чорт з табою, не хочаш, не трэба!» і пайшоў у пад'езд. Вінярскі пастаяў, паазіраўся. Усе аднолькавыя вокны свяціліся, было халаднавата. «Так, там кальцо, там гастраном, дык я недзе каля жанінага дома, значыць, мне туды». Ён паплёўся на вуліцу і не паспеў выбрацца з-за дома, як ледзь не стукнуўся аб міліцэйскую «Волгу» з мігалкаю. Машына стаяла за вуглом на тратуары. Яго заўважылі, дзверцы адчыніліся. «Хадзі сюды!» Ён ступіў, стараючыся не хіснуцца, але, відаць, ад гэтага перабольшанага старання так хіснуўся, што ледзь не ўпаў. «Што, паддаў? Дай закурыць!»